Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Emerytowani generałowie SB skazani za powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na manewry wojskowe. Nasi skoczkowie wracają do kraju, po południu wylądują na Okęciu. Wrocławski bombiarz ponownie stanie przed sądem. Emerytowani generałowie SB Władysław C. i Józef S. skazani na 2 lata więzienia za bezprawne powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na ćwiczenia wojskowe. Wyrok wydał Warszawski Sąd Rejonowy. Prokuratura chciała kar w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny. Według prokuratorów IPN powołanie było pretekstem do pozbawienia wolności ponad 300 osób. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu Stowarzyszenia Osób Internowanych Hełmniacy 1982, mówi Tadeusz Antkowiak. Jestem bardzo zadowolony czy szczęśliwy, że ci ludzie zostali uznani za winnych. Z jakiego powodu? Po usłyszeniu aktu oskarżenia oni w swoich wolnych wypowiedziach twierdzili, że to Solidarność im przeszkadzała we wprowadzeniu demokracji w Polsce. I gdyby sąd ich dzisiaj uniewinnił, to oni do historii by przeszli jako ludzie, którzy budowali demokrację, tak? Bo my poginiemy, wszyscy by o tym zapomnieli. Szef Stowarzyszenia Hełmniacy zwrócił uwagę, że sędzia wydał wyższy wyrok niż żądał prokurator. I to jest, wydaje mi się, największym sukcesem tego procesu i tego wyroku. Bo proszę zwrócić uwagę, sędzia wydał wyrok bezwzględnego więzienia, mimo wieku oskarżonych. No po prostu jestem bardzo zadowolony, bo to jest zamknięcie 10 lat pewnych działań, które zmierzały do tego, co dzisiaj zostało ogłoszone. Na przełomie 82 i 3 roku opozycjoniści spędzili 3 miesiące na poligonie w Chełmnie. Spali zimą w namiotach, dostali stare buty i mundury. Zlecano im też nieprzydatne zadania, jak na przykład kopanie rowów. Nasi skoczkowie wracają dziś do kraju, wiozą ze sobą 2 medale. Złoty Kamila Stocha w rywalizacji indywidualnej na dużej skoczni oraz brązowy w zmaganiach drużynowych. Z jednej strony udało się obronić mistrzostwo na dużej skoczni, z drugiej po raz pierwszy sięgnąć po medal w rywalizacji zespołowej. Z tych osiągnięć zadowolony jest między innymi szef resortu sportu Witold Bańka. To jest wielki sukces, oczywiście stanęli na wysokości zadania i też ten sukces i medal Kamila Stocha i medal naszej drużyny pokazuje niesamowitą odporność psychiczną. Dorobek skoczków to dotychczas jedyne medalowe osiągnięcia naszej reprezentacji walczącej w Pjongczangu. Minister Bańka liczy jednak na jeszcze jedno podium. 2-3 medale, które przywieziemy, to będzie bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę taką realną ocenę stanu sportów zimowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Sochi i Vancouver, te 6 medali, to były trochę ponad stan. Skoczkowie mają wylądować na stołecznym lotnisku imienia Fryderyka Chopina po południu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Wrocławski bombiarz ponownie stanie przed sądem. Apelację do wyroku dla Pawła R. złożyli wszyscy. Prokurator, obrońcy i oskarżyciel posiłkowy, reprezentujący kobietę ranioną odłamkiem ładunku, który, przypomnijmy, wyniósł z autobusu kierowca. 23-latka, który w maju 2 lata temu podłożył ładunek, skazano na 20 lat więzienia. Obrona na 50 stronach kwestionuje uznanie tego, co zrobił Paweł R. za czyn terrorystyczny. Zdaniem adwokatów student chemii nie chciał nikogo skrzywdzić, a jedynie przestraszyć. Efekty wybuchu w autobusie zaprezentowane w trakcie procesu przez biegłych budzą ich wątpliwości, dlatego chcą albo złagodzenia kary, albo ponownego procesu. Prokurator z kolei twierdzi, że 20 lat to za mało i chce większej kary łącznej 25 lat więzienia, zapłaty pełnych kosztów procesu, a nie jedynie połowy oraz nawiązek w wysokości 20 tysięcy złotych dla 14 poszkodowanych. Oskarżyciel posiłkowy z kolei chce uwzględnienia zadośćuczynienia dla jego klientki w wysokości również 20 tysięcy złotych. Mówił Piotr Kaszuwara z Radia Wrocław, a rozprawa apelacyjna 11 kwietnia. Z kolei na przełomie marca i kwietnia PO podejmie decyzję co do kandydata na prezydenta Gdańska. Grzegorz Schetyna odniósł się do deklaracji Pawła Adamowicza o jego starcie w wyborach samorządowych, który chce powalczyć o prezydenturę już po raz 6. Wracam do Warszawy, rozmawiam z Agnieszką Pomaską, jestem umówiony z Jarkiem Wałęsą w piątek. W Gdańsku lider Platformy spotkał się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, który apelował do Pawła Adamowicza o niestartowanie w wyborach. Nie wolno pozwalać na więcej jak 2 kadencje. I dlatego apeluję do mojego przyjaciela Adamowicza, by jednak podporządkował się tym sugestiom i aby nie wyprzedzał, aby słuchał swojej partii i nie robił rozłamu. Jest moim przyjacielem i będzie moim przyjacielem, będę go wspierał, ale niech nie robi podobnych układów, bo to nie służy porozumieniu. Grzegorz Schetyna w Gdańsku rozmawiał też z Agnieszką Pomaską, a jutro spotka się w Warszawie z europosłem Jarosławem Wałęsą. Oboje są wymieniani jako potencjalni kandydaci PO na prezydenta Gdańska. To był serwis Trójki.

Pierwszym moim gościem jest pan Mariusz Kubzdyl, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Panie dyrektorze, nie żal panu druków L4? Pan, te druki L4 to przyszły do historii już 18 lat temu. Ja wiem, że to przeszło do potocznej polszczyzny, tak że się idzie na L4 i tak dalej. Natomiast cały czas mamy już od tego czasu druki ZLA, prawda, zaświadczenia lekarskie, to się dokładnie nazywa. Także one już jakiś czas temu przeszły. Natomiast no, pożegnanie z papierem myślę, że będzie następowało w coraz większej liczbie dziedzin naszego życia i będziemy nieuchronnie zmierzali do cyfryzacji, do większej digitalizacji obrotu, jak to się ładnie nazywa, tak? Do większej elektronizacji wszystkich czynności dnia codziennego. No dobrze, a jak się zawiesi? No wie pan, jak się zawiesi, no wszystko się może zawiesić, no papieru też może zabraknąć w drukarce, tak, na przykład, tak? To są dokładnie te same obawy, te same problemy, tak? Mm-hmm. Dobrze, lekarze już są trochę zaniepokojeni, boją się oczywiście, że będzie więcej czasu musiał pan doktor poświęcić na klikanie niż na zajmowanie się chorym. To chyba nie tak, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj znacząca część tej wizyty, która kończy się wystawieniem zaświadczenia o niezdolności do pracy, to jest właśnie wystawienie, wypisanie życzonego druku ZLA, jego wypełnienie, tam wpisanie imienia i nazwiska, PESEL-u, potem NIP-u pracodawcy, prawda, tam okresu, tam niezdolności do pracy i kodu choroby. Przy czym na przykład jak ja dostaję zwolnienie, to u mnie najdłużej trwa uzyskanie ode mnie, prawda, bo muszę sobie ustalić, jaki jest NIP mojego pracodawcy, więc muszę dzwonić, nie wiem, w internecie sprawdzam różne rzeczy, robię, bo jestem zawsze tym zaskoczony. Że... Mam zapisane, powiem panu w tajemnicy. Widzi pan. A ja zawsze jestem zaskoczony, że dostaję zwolnienie i to się u mnie tak przedłuża. Natomiast tutaj rozumiem, będzie duże ułatwienie, bo po wpisaniu PESEL-u ubezpieczonego ten lekarz zalogowany na PUE od razu dostanie komplet informacji, nie będzie musiał wypełniać tego druku. No dobrze, ale wie pan, diabeł tkwi w szczegółach. Mówi się o tym właśnie, czy komputery są odpowiednie. Ile razy jest tak, że człowiek instaluje sobie w komputerze jakiś program i nagle się okazuje, że tych szczegółów w moim komputerze jest tyle, że program nie działa tak, jakbym chciał. A tu jest gwarancja, że każdy komputer ten program przyjmie, każdy z nim się dogada, każdy będzie działał. No tak, bo jeżeli to jest aplikacja działająca webowa, wystawiona w internecie, to tak, to mamy taką gwarancję, bo one są niezależne od platformy, od środowiska sprzętowego, tak? No rozumiem, że zawsze mogą się zdarzyć jakieś awarie na łączach, może nie być gdzieś internetu, nie wiem, może prądu gdzieś zabraknąć, tak? No są takie ekstremalne sytuacje, prawda? Co z wizytami domowymi na przykład? No dokładnie, też są możliwe, tak? Takie zdarzenia, ale to tak samo jak dzisiaj na przykład jest problem, gdy lekarzowi na przykład na dyżurze czy w trakcie, nie wiem, pracy w niedzielę skończą się druczki. Tak? Również nie może wystawić ZLA. I tutaj są rozwiązania awaryjne, które mówią o tym, że jest 3 dni na wprowadzenie tego zwolnienia do systemu, do ewentualnie 3 dni od daty ustania tych niedogodności technologicznych, które mogły spowodować brak komunikacji lekarza z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Także takie kwestie awarii, tak, no dosyć długich w końcu, tak, bo tam jest termin 3 dni od daty ustania przyczyn, są jak najbardziej rozwiązane, nie stanowią jakiegoś większego zagrożenia w mojej ocenie. Wie pan co, lekarze to jedno, a pracodawcy, bo przecież ten dokument elektroniczny musi się też pojawić u pracodawcy. Oni są spokojni? Nie widziałem żadnych sygnałów ze strony pracodawców, nie spotkałem się, tak, bo z lekarzami tak, jak najbardziej docierają do nas sygnały ich zaniepokojenia. Natomiast jeżeli chodzi o pracodawców, to nie. Wręcz przeciwnie. Są bardzo pozytywne oceny i są zadowoleni z tego, co się dzieje. Wie pan, dużym problemem na przykład w tej chwili w pracy jest to, że ludzie na przykład nie dostarczają zwolnień lekarskich. To bo trzeba przyjść. A no bo trzeba przyjść, ale albo mają potrzebę przyjścia, bo uważają, że są niezbędnie potrzebni w tej pracy, tak? Przychodzą, zarażają innych ludzi, tak? I to też jest problem, tak? Które ESLA niejako przy okazji eliminuje, tak? Takiego pogarszania, powiedziałbym, stanu zdrowia innych, tak? Pracowników, kolegów. Panie dyrektorze, w tym miejscu skończymy pierwszą część naszej rozmowy. Pan dyrektor Mariusz Kubzdyl spokojnym głosem uspokajał nas wszystkich. Pan dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. A teraz za 2 minuty przekonamy się, czy udało się panu naszych słuchaczy uspokoić. Za, a nawet przeciw. A to, czy panu dyrektorowi udało się naszych słuchaczy uspokoić, będziemy sprawdzać, bo zadajemy dziś państwu pytanie, czy boją się państwo e-zwolnień i całej tej rewolucji. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y, za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Czy boją się państwo e-zwolnień? Ja osobiście nie mam powodu się bać, bo bardzo rzadko choruję, pisze do mnie pani Anna. Ale mimo to obawiam się, że jak zazwyczaj bywa w takich przypadkach, system okaże się niewydolny, poza tym w większości gabinetów wciąż nie ma komputerów, nie mówiąc o dość szybkim łączu internetowym. Czy boją się państwo e-zwolnień? O to dziś państwa pytamy. Za, a nawet przeciw. Pani Beata pierwsza przy naszym telefonie, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Generalnie też teoretycznie nie mam się czego bać, ale rozbawił mnie pan dyrektor, który stwierdził, że 3 dni jest na wystawienie, gdzie nie wiem, czy te wichury, które były w ubiegłym roku, były tak strasznie dawno. Czasami śnieżyce, które były 4-5 lat temu, to one były tak strasznie dawno i czy ten pan naprawdę nie ma świadomości, że czasami są miejsca, nie tylko Warszawa, bo może w Warszawie szybko się naprawia takie rzeczy, ale są miejsca w Polsce, które są trochę mniejsze i w których naprawy trakcji trwają trochę dłużej i nie jest to zawinione przez ani przez lekarza, ani przez pacjenta. Także może trochę szacunku też do przyrody, która może czasami zniwelować wystawienie. Tak, właśnie. Elektroniczny. Tego się boję najbardziej, jak otaczają nas coraz bardziej komputery, że właśnie, a co będzie, jak nam w końcu prąd wyłączą? Pani Alina do mnie pisze, no super, w mojej przychodni już zaczynają się schody, bo grypa szaleje i wszyscy na zwolnieniach, a są jakieś kłopoty z drukami. Już teraz, co będzie dalej? No właśnie, tych druków ma pani Alino nie być, żeby z tym papierem problemów nie było. Pani Hanna, halo? Dzień dobry, moje nazwisko Hanna Reizert, jestem lekarzem i chciałabym powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. Od 2 tygodni zmagam się z problemem wystawiania elektronicznych zwolnień. Jestem dosyć biegła w systemach informatycznych, więc nie jest to takie, powiedziałabym, dla mnie przerażające, ale to naprawdę nie jest okej. Ja czekam na połączenie pierw z ZUS-em, potem mi się kręci taki ładny obrazek, proszę czekać, Nie wystawiam tego zwolnienia w dwie minuty. Czasami trwa to dłużej, a czasami przerywam tą całą funkcję, bo następny pacjent czeka i wypisujemy zwykłe zwolnienie. Więc opowieści pana z ministerstwa, że to jest taki, że tylko dwa kliknięcia, to naprawdę nie jest prawda. Tak, bo tu jest, musimy... Zabiera się mistrzy czas pani doktor, rozmowy z tutaj... pacjentem. Ja na niego nie patrzę, tylko na ten nieszczęsny komputer patrzę przez część wizyty. Ja tutaj, pani doktor, ja tutaj tylko wyjaśnię, że te elektroniczne zwolnienia już lekarze mogą wypisywać. To nie ale jest tak, że pierwszego... Ja nie wypisuję, tylko mi to sprawia ten wielki kłopot. Rozumiem. Ja to ćwiczę dwóch tygodni i mówię, że nie jest okej. Okay. Mieszkam w mieście wojewódzkim, mam internet na światłowodzie, więc teoretycznie powinnam to robić. Jeżeli w ciągu dnia uda mi się wystawić w ten sposób dwa lub trzy zwolnienia na kilkanaście, to jest sukces. Tak być nie powinno. Dziękuję bardzo. Pan Marek teraz. Tylko jedno słowo. W ogóle pytanie, zasadzmy się, po co są potrzebne zwolnienia lekarskie? Dlaczego lekarz uczestniczy w wystawianiu blankietu na pieniądze? To nie jest efekt, to nie jest kwestia naszego leczenia. My ale ktoś musi... Pani doktor, ale ktoś musi stwierdzić, że ja jednak do tej pracy pójść nie mogę. W Europie Zachodniej nie wystawia się zwolnień. Pacjent informuje pracodawcę, że nie przychodzi, bo jest chory, a dalej to już jest do rozważania między innymi ministerstwami, nie ministrem zdrowia i gabinetem lekarskim. Dziękuję bardzo. Teraz pan Marek. Halo? Dzień dobry, witam. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy. Znaczy ja dzwonię w tej sprawie, ponieważ ja już doświadczyłem kilkukrotnie w tamtym roku wystawienia zwolnień właśnie tak elektronicznie. I moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, bo słyszałem, że pani doktor ma problemy z internetem. Tam, gdzie ja chodzę, nie ma problemu, to jest tylko kwestia zalogowania się do systemu. Jak widziałem, pani doktor dostaje SMS-a, wklepuje SMS-a, moment i już zwolnienie poszło do pracodawcy. Ja nie muszę potem wysyłać pocztą, nie muszę chodzić do tego pracodawcy. I pracodawca jest zadowolony i ja jestem zadowolony. No i teraz w temacie jestem oczywiście za tym, żeby to było jak najbardziej to elektroniczne zwolnienia. Dziękuję bardzo. Pisze do mnie pan Krzysztof, który, rozumiem, jest pracodawcą. I oczywiście jestem za, bo dla nas, pracowników, system jest udogodnieniem i odejściem od odpowiedzialności pracodawców. I odejściem od odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia L4 od pracownika. Oraz przekazania go do ZUS i czy na przykład zgubienia dokumentów. Czyli ta droga jest jakby pewniejsza. Pan Tomasz, halo? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że nie ma się czego bać, proszę państwa. Ja ostatnio byłem u lekarza w klinice akademickiej w Krakowie, gdzie lekarz źle wystawił druk, skierowanie na badanie. Pani powiedziała, że wszedł bez kolejki, po nowy druk, było 60 osób za mną. Lekarz nie miał druku, więc wyszedł, za 5 minut wrócił, okazało się, że mu się długopis wypisał, więc znowu wyszedł. Wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać, gorzej nie będzie, na pewno nie będzie gorzej. Dziękuję bardzo. Pan Sylwester pisze, a ja się cieszę, wreszcie jakieś pozytywne zmiany. Od dawna przecież korzystamy z bankowości elektronicznej, przelewów online, no i nie ma z tym większych problemów. Pan Krzysztof, halo? Dzień dobry, witam. Krzysztof, jestem akurat współwłaścicielem dużego centrum medycznego i mamy sporo lekarzy, w związku z tym mam jakiś pogląd na to. Po pierwsze, gratuluję samozadowolenia pana z ZUS-u, ponieważ nie było żadnych testów, powiedzmy, które funkcjonowały od iluś chociażby miesięcy na dużej populacji lekarzy, tylko są to, że tak powiem, wyobrażenia ZUS-u, a nie to, co faktycznie że się zawodzi. My sugerowaliśmy zresztą na porozumienie zielonogórskie, że powinno być fakultatywne, a nie obligatoryjne wprowadzenie tego typu zwolnień elektronicznych po to, żeby stopniowo przyzwyczaić do tego lekarzy. Mamy, proszę pamiętać jedno, że mamy dużą grupę lekarzy, którzy są już w wieku emerytalnym, którzy prowadzą dla nas działalność tylko dlatego, że są tak nauczeni. Natomiast część z tych lekarzy nie będzie się zmagało z problemami natury internetowej, ponieważ oni do dzisiaj nie obsługują komputerów. Fantastycznymi fachowcami, o tym pamiętajmy. Mamy całą masę przychodni, które są na tak zwanym obrzeżu infrastruktury telekomunikacyjnej, gdzie mają problem w ogóle. Też o tym nie pamiętamy. W związku z tym, jeżeli nie mamy testów, że tak powiem, na licznej grupie lekarzy przez wiele, może nawet lat, bo pan ktoś wspomniał słuchaczy, że mamy przelewy internetowe, komputerowe, dobrze, ale to nie jest forma, że muszę, tylko mogę. Czyli ci, którzy potrafią, na to przejdą. I to jest stopniowo. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą, ponieważ się może okazać, że tak panie tam będą Krzysztofie, większe straty niż pożytki. Podobno przechodzimy stopniowo. I tutaj pan Zbyszek do mnie pisze z ciekawą sprawą. Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik dostaje od lekarza zwolnienie i nie oddaje go w pracy. Pracuje. Co teraz, gdy u pracodawcy zwolnienie znajdzie się z automatu? No właśnie, a pan Norbert co myśli o tym wszystkim? Halo? Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie. Ja chciałem dołączyć się do tego, do mojego przedmówcy. Ja również uważam, że nie ma się czego bać. Pieniądze jakoś trzymamy w bankach za pośrednictwem, bardzo dużo ludzi korzysta właśnie za pośrednictwem internetu. Samo to, że trzymamy pieniądze w banku, przecież takie argumenty, że może wysiąść prąd, no jak wysiądzie prąd, to już z banku pieniędzy nie wybiorę. W związku z czym bardziej bym się obawiał o te pieniądze, których nie wyciągnę, niż to, że zwolnienie L4 mojej niedoprze do pracodawcy. Tym bardziej, że mam na to kilka dni. Ale też uważam, że powinno być to wprowadzone bardzo stopniowo i na początku, powiedzmy przez 2-3 lata, tylko dla chętnych, żeby zaobserwować, jak to będzie działało. Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, im mniej tych papierków, które ja muszę osobiście odebrać od lekarza, zanieść do pracodawcy, jeszcze pilnować, żebym koniecznie doniósł, a to w momencie, kiedy będę tak bardzo chory, że nie będzie miał kto za mnie i ja nie będę w stanie donieść tego zwolnienia, no wtedy, że tak powiem, przy tych elektronicznych zwolnieniach jest tak, że tak naprawdę nie muszę w ogóle mieć nawet kontaktu z tym pracodawcą, on od razu wie, że mam to zwolnienie wystawione. Dziękuję bardzo. Proszę posłuchać pana Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2016 roku e-zwolnienia w Polsce już działają. Oczywiście działają fakultatywnie, czyli można je wypisywać elektronicznie, ale nie trzeba, można też papierowo. Do dzisiaj, od 1 stycznia 2016 roku, lekarze wystawili ponad 2 100 000 e-zwolnień. Wszystko działa prawidłowo. Średnio jedno zwolnienie, czas jego wypisania, to jest w granicach 0,5 minuty. Jest to bardzo prosty system. Lekarz wpisuje do systemu numer PESEL, dane pacjenta oraz dane pracodawcy zaciągają się z systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz wybiera kod tytułu choroby z menu rozwijalnego i tak naprawdę jedno, co musi zaznaczyć samodzielnie, to jest daty niezdolności do pracy. Potem wystarczy takie zwolnienie podpisać. Co ważne, z 1 grudnia 2017 roku istnieje certyfikat ZUS-owski do podpisywania tych zwolnień. Można go zapisać na każdym urządzeniu, także na urządzeniach przenośnych i to zdecydowanie też ułatwiło lekarzom wypisywanie zwolnień. Wszystko więc działa bardzo sprawnie. Oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze przygotowuje się pod kątem obsługi serwerowej do przyjęcia przynajmniej 23 milionów zwolnień w ciągu roku, ale co do działania samego systemu, to on działa i działa sprawnie. Chcę zapytać, jak uzyskać zwolnienie przy wizycie domowej, pisze do mnie pan Piotr. Nawet jeśli zwolnienie można wprowadzić do systemu w ciągu 3 kolejnych dni, to jaką mam pewność, że lekarz będzie pamiętał, by to zrobić? No rzeczywiście, tu z pewnością może być niepewność. Pan Marcin na naszej antenie, halo? Witam, witam serdecznie. Ja a propos zwolnień troszeczkę z innej beczki. Nikt nie poruszył tematu problemu wystawiania zwolnień przez lekarzy. O co mi chodzi? Dokładnie o to, że zwolnienia stały się ostatnio sposobem na uzyskiwanie przez pracowników dodatkowych dni wolnego. Do tej pory, jak były wystawiane papierowo, pracownik najczęściej musiał się wstawić w zakładzie i to zwolnienie dostarczyć. Dzisiaj, jeśli to będzie zmienione i dostarczymy pocztą, dostaniemy to metodą elektroniczną, pracodawca nawet nie będzie wiedział, czy ten pracownik rzeczywiście jest chory, czy nie jest chory. Bo wie pan co, ale ja myślę, że pracodawca, no ciężko jest mu ocenić, czy pracownik jest chory, czy nie, bo może on być, wie pan, różne są choroby. Niekoniecznie trzeba mieć temperaturę i katar. Ja wiem, ale niech pan sobie wyobrazi, że w naszej firmie jest to średnia firma, 70 pracowników, w zeszłym roku na zwolnieniach godzinowo było ponad 30%, to jest tam około tych 2500 godzin zwolnień, więcej niż samych dni urlopu wszystkich pracowników. Także proszę tutaj na ten problem spojrzeć inaczej. Brania zwolnień jako okazja wzięcia dodatkowych dni wolnego. Właśnie jestem na takim e-zwolnieniu, pisze do mnie pan Tomasz. W poniedziałek byłem u lekarza, on wklikał szybko zwolnienie i nie musiałem udawać się do zakładu pracy, by je dostarczyć. Najdłużej panu doktorowi zajęło zalogowanie się do platformy. To z listu od pana Tomasza. Pan Marek na naszej antenie. Halo, panie Marku. Pan Marek nie doczekał się na rozmowę na antenie. A jest z nami za to drugi nasz gość, pani doktor medycyny Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja chciałbym tę rozmowę zacząć w taki może trochę niecodzienny sposób. EZLA. Elektroniczne zwolnienia lekarskie. Krótka instrukcja dla lekarzy. Wystawianie e-zwolnienia. Pani Anno, ma pani wirusowe zapalenie gardła. Teraz przez kilka dni powinna pani leżeć. Ale na pewno muszę leżeć? Tak, wystawię pani zwolnienie. Możesz wystawić zwolnienie elektroniczne. To łatwe. System poprowadzi cię krok po kroku. Właśnie, pani Bożeno, tak. Takie reklamówki znalazłem w internecie, które mówią, że to łatwe. Co pani na to? Panie redaktorze, my analizujemy te informacje już od dawna. Nie jest to ani łatwe, ani szybkie, ani pewne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jak wypisuję druk, najczęściej robi to moja sekretarka, moja pielęgniarka, ja go tylko sprawdzam i podbijam, to już oszczędzam czas, ale w tym momencie daję pacjentowi to do ręki. Natomiast w momencie, kiedy ja przy komputerze mam blokowany czas, czekam, żeby system informatyczny odblokował, wysłał, potwierdził. Z drugiej strony zderzamy się z tym, że wielu pracodawców nie ma żadnego pułapu, nie ma tej informacji. I wówczas i tak drukujemy papier, normalne e-zwolnienie. Trzecia rzecz, pacjenci nie są do tego ani informatycznie, ani informacjami medialnymi przygotowani. Też oczekują od nas papieru. Także na dzisiaj nie jest to żadne ułatwienie z jednej strony, bo system nie działa tak, jak powinien działać. Nie jest to online i biegiem. Niestety mamy obowiązek go śledzić i pilnować przez 3 kolejne dni, jeżeli by mi zwolnienie nie przeszło, co jest blokowanie mojego, jednak cenniejszego czasu dla pacjenta, a nie elektroniki i administracji. A z drugiej strony jest ta kwestia papierowych dokumentów, które wielokrotnie w tych sytuacjach są niestety ponownie drukowane. Dzisiaj nie jest to żadne ułatwienie. Dzisiaj stoimy nadal na stanowisku, że brak zarówno w dużej części tych zasad organizacyjnych, czyli szerokopasmowy internet, zabezpieczenie danych, bo pamiętajmy, że to są najlepsze, najczulsze i najbardziej wrażliwe dane o chorobach, i kwestia niestety kadrowa, co już słyszałam, mówili moi poprzednicy. Niestety ilość pracy, która spoczywa na lekarzu, nie może być w tej chwili jeszcze dodatkowo nakładana przez ZUS. Nie, mówimy nie. Lekarz ma leczyć. Pacjent ma otrzymać zabezpieczenie i oświadczenie. Pani doktor, a ZUS ma robić swoje zakresy. Pani doktor, czy ktoś z państwem rozmawiał? Czy komuś państwo mają szansę przekazać te wszystkie wątpliwości? Panie redaktorze, nasze prace dzisiaj polegają bardziej na tym, że badamy system i przesyłamy kolejne informacje do pani minister Rafalskiej, do Ministerstwa Zdrowia, gdzie wskazujemy, że na przykład dane dotyczące lekarzy są złe w zasobach ZUS-u. Dane posiadane pracodawców są niepełne. Tego typu informacje. 3, że mamy białe plamy informatyczne, że ja w tej chwili pracuję w Koninie, pod Koninem w posadzie. Ja kwestię informatyczną w ciągu od rana, od godziny 8 teraz do godziny 11, ja miałam 4 wyłączenia prądu, wyłączenia systemu informatycznego i nie mogłam się z niczym połączyć. Chodziło mi o receptę akurat, bo ja tu pracuję na serwerze, który jest w bazie głównej. I ja w tym momencie czekam ze zwolnieniem, aż mi się system uruchomi, bo pacjent następny siedzi, więc to jest odbieranie naszego czasu. Jesteśmy, panie redaktorze, przygotowani do tego. Ani my, a przede wszystkim pacjent, bo to się... Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo o tym się nie mówi, że to ma skutek finansowy dla pacjenta, jeżeli nie dotrze zwolnienie. No to prawda. To w tym momencie moje pytanie, do kogo pacjent będzie miał pretensje? Ja panu odpowiem, według ustawy do mnie, bo ja na mnie ustawowo, nie pytając mnie o to, odpowiadając panu na pytania, bo my żeśmy już w uwagach do ustawy to zgłaszali, że nie może być wprost przerzucenie odpowiedzialności za te struktury ZUS-u, braki i to wszystko na lekarza, bo te rzeczy powinny być po części administracyjnej. Ja naprawdę, tak, panie redaktorze, powinnam napisać ten przysłowiowy Jan Kowalski, PESEL taki i taki, adres tu, niezdolny dzisiaj, od 22 do 25. Pani doktor, koniec, czy na te wszystkie wątpliwości ktoś państwu coś odpowiedział i jak? Panie redaktorze, najgorzej jest to, kiedy ja dostaję odpowiedź i tam jest 5 albo 6 stron. I tak najczęściej jest. Gdzie to próba, jest jedno z takich pism, ostatnie zresztą z ministerstwa od pani minister Rafalskiej przyszło, gdzie jest chyba 5 czy 6 stron, gdzie próba wskazania, gdzie to, ile razy było tłumaczone, że to jest tak dobrze, tak fajnie, że to wszystko działa. No i po tym nie ma nic, bo konkludując na końcu jest, że ustawa nakłada obowiązek, więc koniec dyskusji. Mm-hmm, my uważamy, że sytuacja, przez to alarmujemy już dziś, nie 1 lipca, tylko od miesięcy mówimy o tym, że ten 1 lipca u nas nic nie zmieni. Bo ani się systemy nie odblokują, ani nie będzie systemu informatycznego 24H tak zdolnego, ani nie przybędzie nam w POZ-cie te 10-15 tysięcy lekarzy. Bo tyle potrzebujemy, żebym ja przyjmowała w ten 15-20 pacjentów 30, a nie 50 czy 60, tak? Ale ktoś tych pacjentów musi przyjąć. Dziękuję. Doktor medycyny Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, była moim drugim gościem. Słyszymy się z panią doktor w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy boją się państwo e-zwolnień? O to dziś państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. To kontakt internetowy z nami. Po wpisaniu numeru PESEL wszystkie dane będą uzupełnione automatycznie. EWUŚ też tak miał działać i początki jakie były, takie były. Założenia są zazwyczaj świetne, a wychodzi jak wychodzi. Pisze do mnie pani Maria. Proszę pamiętać, że dziś pytam państwa o to, czy boją się państwo e-zwolnień. Kontakt z nami państwo znają, w związku z czym rozpoczynamy kolejną część naszej dyskusji. Za, a nawet przeciw. Pan Marcin, słucham pana. Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi pana, który mówił, że ma wielu lekarzy w wieku emerytalnym. Ale myślę, że to nie jest żaden argument, ponieważ ci lekarze też muszą się szkolić, bo nadal byśmy byli leczeni penicyliną. No i w tym temacie chyba tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Nie bardzo wiem, czego tu się bać. Miałem to szczęście, że cały styczeń byłem na kilku kolejnych zwolnieniach. Pierwsze było papierowe, bo lekarz nie miał jeszcze uprawnień. Nie dość, że dużo wypisywania, pieczątki, to potem w mojej gestii było dostarczenie druku do pracodawcy. Na szczęście następne zwolnienia u innego lekarza poszły elektronicznie. Pełna wygoda. Dostałem tylko potwierdzenie i nie musiałem się o nic martwić, pisze do mnie pan Grzegorz. Pan Krzysztof na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Ja w sumie do tego tematu wracam, co właśnie to pan przed chwilą powiedział o tych, że lekarze się boją tych w sumie wystawiania tych zwolnień i niektórzy nie potrafią. No, pracujesz w zakładzie przemysłowym, gdzie mamy tak zwany system SAP-owski i pracownicy bez wykształcenia albo po szkołach podstawowych potrafią w komputerze zarejestrować swoją pracę, którą wykonali, a lekarz nie potrafi zwolnienia wystawić, no to jest trochę śmieszne. Współczuję temu krajowi i tych lekarzy naszych. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Teraz pan Sebastian, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem odpowiedzieć temu panu, który też wcześniej dzwonił, żalił się, że ma w zeszłym roku miał przedłożone, to ma firmę 70-osobową i jego pracownicy traktują te zwolnienia jak karty urlopowe. To mam na to radę. Mój szef u mnie sprawę rozwiązał krótko. Zatrudnia mnie na śmieciówce i płaci mi prowizję od tego, co wypracuję w firmie. Tak mam płaconą pensję. Także nie mam najmniejszej chęci na zwolnienia chodzić, bo jak nie jestem w pracy, nie zarabiam, to nie mam pieniędzy. No ale to mówi pan o sytuacji niestety niedobrej. Pracuję od 2 lat w dużej korporacji w Krakowie i odkąd tam pracuję, zawsze w wypadku zwolnienia L4 lekarz wysyłał je elektronicznie. Nie było z tym nigdy żadnych problemów i trwało co najwyżej 2 minuty. Nie boję się zwolnień elektronicznych, gdyż uważam, że jest to przyszłość i może przyspieszyć, a także ułatwić życie zarówno nam, jak i lekarzom, pisze do mnie pani Justyna. Pan Waldemar na naszej antenie, halo? Dzień dobry panie rektorze. Ja bardzo krótko i trochę pół żartem, pół serią. Elektroniczne pieniądze, elektroniczne przelewy, elektroniczne zwolnienia, permanentna inwigilacja. A ja tak trochę na poważnie, to tak się zastanawiam, na ile ten system będzie wydolny i czy będzie skuteczny, bo to jest tutaj główne pytanie, bo jeżeli to ma wyglądać tak jak początki ZUS-u i w zasadzie do tej pory tak to się dzieje, że żeby cokolwiek załatwić trzeba przynieść stertę papierów, no to pytanie, po cóż, kiedy trzeba będzie powielać całą po prostu robotę. Tak, ja też czasem mam takie wrażenie, że ta cyfryzacja to nam tylko więcej pracy przysparza i potem jak zaczynamy już musimy sprostać różnym administracyjnym wymaganiom, to wychodzi, że mamy tego papieru jakoś tak więcej. Pan Stanisław na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Dzwonię w takiej sprawie. Lekarze bardzo płaczą, że jest problem, nie umieją obsługiwać, nie mają komputerów. No, nikt się nad tym nie zastanawia, że to takie czasy nadchodzą. Rolnicy mają o wiele gorszą sytuację. No, są mniej wykształceni, uważani za mniej zasobne portfele i niestety muszą wnioski elektroniczne składać też o dopłaty. Także to nie jest jakieś... Ludzie mają dzisiaj komputery, laptopy. Każdy lekarz, prawie każdy mieszkaniec Polski już potrafi obsługiwać te urządzenia, a płac jest taki wśród lekarzy, że to będzie ich kosztować dużo, że to... No to nie potrafi, niech najmie sobie pracownika, który będzie obsługiwał za niego te wypisywanie e-wniosków. Mhm. Oczywiście uważam, że e-zwolnienia są bardzo dobrym rozwiązaniem. Pisze do mnie pani Małgorzata. Natomiast tłumaczenie, że nie wszyscy lekarze potrafią obsługiwać urządzenia teleinformatyczne, jest niepoważne. W szkolnictwie bez względu na wiek każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z technologiami informatycznymi. Rozumiem, że pani Małgorzata jest nauczycielką. Pani Aleksandra na naszej antenie, halo? Dzień dobry panie Kubo, nazywam się Aleksandra, dzwonię do państwa z Reykjaviku z Islandii, kraj, w którym klimat jest bardzo nieprzyjemny, natomiast cudownie chodzić tutaj do urzędów, bo praktycznie nie musimy do nich chodzić, wszystko jest informatyzowane, mamy dostęp dzięki hasłu do wszystkich swoich danych w każdym urzędzie, każdy urzędnik ma dostęp do wyrywka danych, które są w tym momencie niezbędne, wystarczy podać krótki numer na zasadzie naszego NIP-u, żeby każdy wiedział o nas te informacje, których dany będzie potrzebuje i to jest cudowne i skraca kolejki i bardzo sprawia, że życie jest naprawdę przyjemne, więc jestem jak najbardziej ze zwolnieniami. Jak wrócimy do Polski, chcielibyśmy już z nich korzystać. Nie boję się zwolnień, tylko bałaganu i niekompetencji w ZUS i administracji państwowej, pisze do mnie pan Dominik. Pracodawcy mimo elektronicznego zwolnienia muszą fizycznie wypełniać i wysyłać druki związane z tym zwolnieniem do ZUS. Zwolnienie tak, ale jak to będzie porządnie przygotowane? To z listu od pana Dominika. Pan Stefan na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Ja chciałbym tu wystąpić w obronie lekarzy. Dlaczego wszyscy chcą mieć jakąś wygodę i tak dalej, że oni by nie chcieli chodzić, a lekarz dla wszystkich ma to zrobić? Lekarz jest po to, żeby nas leczył i żeby miał jak najkrótszy, najdłuższy czas dla pacjenta. A wszyscy tacy wygodni są, bo ojej, bo on tam pójdzie, bo tam to pójdzie. Lekarze powinni mieć decydujący głos w tej sprawie. Taka jest prawda moja. Dziękuję. I niech ci wszyscy wygodnicy troszkę się skupią i tak dalej, nie wszystko na jednego lekarza. Dziękuję bardzo. Proszę posłuchać doktora Adama Kozierkiewicza, byłego dyrektora Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Generalnie pomysł jest dobry, ponieważ znacznie ułatwia pracę pracownikom ZUS-u. Natomiast problem jest ergonomią tego oprogramowania, a w szczególności współpracy tego oprogramowania z systemami informatycznymi placówek. O ile mi wiadomo, to obecnie nie jest możliwe wysyłanie komunikatów elektronicznych z dokumentacji elektronicznej placówek do systemu ZUS-u. Co oznacza, że lekarze muszą logować się do systemu ZUS, żeby wydać zwolnienie w formie elektronicznej, podczas gdy używają systemów elektronicznych dokumentacji medycznej u siebie, które mogłyby ewentualnie wyeksportować te dane do systemu ZUS. Innymi słowy, wymaga to dodatkowej pracy ze strony lekarzy, z czego oczywiście nie są zadowoleni. Mój lekarz wystawia mi zwolnienia elektroniczne, dla niego jest to wygodne, dla mnie też. Tylko co z tego, że mogłabym nie zanosić już zwolnienia do ZUS, skoro tam panie nie umieją odbierać zwolnień elektronicznych i tak muszę za każdym razem dreptać do urzędu, pisze do mnie pani Kinga. Pan Arkadiusz, słucham pana. Dzień dobry, ja nie boję się tak naprawdę tych elektronicznych zwolnień, a tłumaczenie lekarzy, że nie posiadają komputerów o odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz szybkiego łącza, no sądzę, że wystawianie takich zaświadczeń no, nie wymaga do tego łącza gigabitowego oraz komputerów kwantowych. Tak samo tam chyba pani doktor mówiła coś o bezpieczeństwie danych. No przecież mamy szereg protokołów, które nam te dane szyfrują, jak mamy choćby nawet TLS, VP, VPN-y. No, z informatykiem jest. Rozmawiamy, proszę państwa, tak coś czuję. tak jest, właśnie. Przysłuchuję się tej audycji i to naprawdę mnie to, no, irytuje mnie, że jest to kompletne ułatwienie dla ludzi. Nie trzeba chodzić ze zwolnieniami, nie trzeba ich zanosić. Naprawdę wątpię, że był jakikolwiek problem. No, jedyny jaki problem może być to z systemem ZUS-u, no bo gdyż wiemy, nie wszystkie jego twory są najlepiej zoptymalizowane, ale no myślę, że nie będzie żadnych większych problemów na samym początku. Dziękuję bardzo. Należy przypomnieć, że obowiązkiem lekarza jest jedynie stwierdzenie niezdolności do pracy. Pisze do mnie pani Joanna. W nawiasie dodaje do podpisu, że jest lekarzem. Zaś wypełnieniem ZUS-owskich druków czy wklepywaniem danych zwolnienia do ZUS-owskiego systemu powinni zajmować się urzędnicy ZUS. I to zmartwieniem ZUS-u powinno być, co zrobić, jak nie ma prądu, czy nie działa internet. To pani Joanna, jak mówiłem, lekarz. Pan Piotr, słucham pana. Witam serdecznie, mówi lekarz rodzinny Piotr z Częstochowy, dzwonię do państwa. Usłyszałem, jadąc samochodem tą audycję, końcówkę 10-minutową wypowiedzi pani doktor Janickiej z Poznania. Tak jest. No i powiem szczerze, słyszałem następnych kilka odpowiedzi osób niemedycznych, nazwijmy to, pacjentów naszych, i chciałem taki krótki komentarz powiedzieć do tych państwa. Słucham pana uważnie. Którzy mocno tutaj jakby nawet w pewien sposób obrażają lekarzy, twierdząc, że oni nie potrafią, że oni chcą zrobić na złość, albo w jakiś inny sposób ujmują nam tych umiejętności, które oczywiście my posiadamy. Problem polega na tym, że próbuje się przerzucić pewien obowiązek biurokratyczny na lekarzy, nie dając na to środków finansowych, a to się wiąże niestety z tym, i państwo, i pacjenci musicie to państwo zrozumieć, że my broniąc się przed zbyt pochopnym i zbyt pospiesznym wprowadzeniem tego systemu, bo on nie jest przygotowany w taki sposób, żeby mógł być bezpiecznie wprowadzony, chronimy także państwa, bo państwo będziecie czekali na zwolnienie, bo nam się zawiesi system na przykład łącza internetowego, i to się często przecież zdarza, i my wtedy nie będziemy mogli wystawiać tych zwolnień, albo będziemy musieli wracać do wersji papierowej. Niektóre gabinety nie posiadają komputerów, to nie chodzi o obsługę przez lekarza, bo to nie jest jakieś bardzo skomplikowane i te poprawki w ZUS-ie pewne mankamenty w jakiś sposób zlikwidowały. Natomiast lekarze często tych komputerów w pomieszczeniu nie posiadają, a to oni ponoszą odpowiedzialność za poprawność wystawienia tego zwolnienia. To zresztą dotyczy wszystkich miejsc, w których lekarze wystawiają, także nie tylko w poradniach, ale także w szpitalach i w innych miejscach, gdzie trzeba dawać jakieś specjalne upoważnienia ewentualnie osobom, jeżeli na biurku lekarza nie ma tego urządzenia elektronicznego, którym można się połączyć. Oczywiście jest to postęp i oczywiście jest to coś, co posuwa naprzód pewne sprawy, ale to musi być z głową zorganizowane i musi być moim zdaniem wprowadzony jakiś krótki pilotaż, możliwość równoległego wystawiania w taki i w taki sposób, panie a nie doktorze, takie na siłę wciskanie. Od lipca 2016 roku równolegle można wystawiać i takie, i takie zwolnienie. To wiemy, no. Ale ten system uniemożliwiał poprawne okay. I sprytne i szybkie wystawianie tych zwolnień, dlatego lekarze w to nie poszli. Bardzo mały procent lekarzy przeszedł na wystawianie tych zwolnień w formie elektronicznej. Teraz i to samo Państwo mówicie od kilku dni o e-receptach. To też jest oczywiście idea słuszna, natomiast to musi być przygotowane z głową i musi być najpierw sprawdzone, czy wszystkie gabinety i wszyscy lekarze, jeżeli to ma być obowiązkiem, są w stanie to robić i czy to rzeczywiście jest tak bezkosztowe, jak to w opisie tych przepisów przez ministerstwo jest opisywane. Tu pana zatrzymam, panie doktorze, bo jeszcze mam połączonego pana Jacka i chcę mu oddać ostatnie słowo w naszej telefonicznej dyskusji. Halo, panie Jacku. Dzień dobry, dziękuję bardzo serdecznie, panie redaktorze. Ja dzwonię w sprawie technicznej. Jak to będzie rozwiązane? Jestem prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mając ZUS w bardzo wielkim poważaniu, scedowałem wszelkie kontakty z nim na zewnętrzną firmę księgową. Więc teraz podając w gabinecie, kogo mam podać za pracodawcę i komu to zwolnienie będzie wysłane, skoro ja z ZUS-em nie chcę mieć nic wspólnego. No to nie ma pan wyjścia. Musi pan z ZUS-em coś wspólnego, jeśli decyduje się pan na zwolnienie. Składki im płacę, oczywiście, tylko komu wyślą to zwolnienie? Do ZUS-u i do pracodawcy. A pracodawcą jestem ja, a ja się nie loguję do ich systemu. To do ZUS-u. To ciekawe jest. Widzi pan, no rzeczywiście dużo problemów to pociąga za sobą i może dobrze, że dziś o tym dyskutujemy, jako że wszystko ma się tak na dobre zacząć od 1 lipca. Dzień dobry, ponownie na naszej antenie pani doktor medycyny Bożena Janicka. Witam bardzo serdecznie. Witam panie redaktorze. Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Pani doktor, no nasi pacjenci w dużym stopniu się z panią zgadzają, a w takich dziedzinach jak to, że lekarz powinien leczyć, a nie brnąć w administracji, ale jednak wielu z nich też mówi, że no jak wychodzi z tego gabinetu, to elektroniczne zwolnienie mu życie ułatwi. Panie redaktorze, dlatego my na dzisiaj nie stoimy na stanowisku, że nie, bo nie. Informatyzacja jest tą częścią również w ochronie zdrowia, która w wielu dziedzinach wchodzi w życie i tak samo będzie, jeżeli chodzi o zwolnienia. My dzisiaj mówimy, że ma to być fakultatywnie, czyli dobrowolnie, nie może być przymusowo, bo tam, gdzie system nie działa, gdzie tak jak choćby ostatnia osoba, która pan, który dzwonił, bo on nie ma swojego ePUAP-u, nie będzie mógł gdzie wysłać tego zwolnienia. Będzie jakiś czas docelowy, kiedy to wszystko zadziała. Dzisiaj jest więcej problemów niż jakichkolwiek pozytywów. I to jest ten dylemat. Wprowadzajmy, ale powoli regulujmy zarówno sprawy informatyczne, dostępności. Mam nadzieję, że za 10 lat będzie również więcej kadry i to, co najistotniejsze, wyczyśćmy bazy ZUS-u, bazy informatyczne, zaszyfrujmy bardzo czułe dane. To są rzeczy, o których mało się mówi. I tu jest ten dylemat. My dzisiaj mówimy, że są ludzie, jest jakaś grupa lekarzy, przecież my nie mówimy, że wszyscy nie weszli. Weszli, tylko najczęściej ci lekarze wypisują jedno zwolnienie w tygodniu, jedno w miesiącu. W POZ-cie tych zwolnień my wypisujemy jako POZ 80-90%. I tu obłożenie pracą, dostępność dzisiaj budzi bardzo duże problemy. I dlatego nie możemy skazywać ani siebie, a przede wszystkim pacjentów, na to, że to nie będzie działało, że będziemy kopać, brzydko mówiąc, w tym systemie, odszukiwać wysłany, niewysłany, potwierdzony, niepotwierdzony, zatwierdzony, a będzie się kończyło tak, jak ja mówiłam poprzednio, i tak wydrukiem papierowym, chociażby dla tego pana, który nie ma ePUAP-u, nie ma swojej komórki ZUS-owskiej, a takich jest spora grupa, abstrahując od tego, że mnóstwo danych jest, no powiem delikatnie, niezgodnych z prawdą, tak? Ja przypomnę, co przeżyliśmy z EWUS-iem. My mamy złe doświadczenia w takiej szybkiej informatyzacji na już. Dlatego tu panią zatrzymam, pani doktor, bo dajmy odpowiedzieć też na szereg pytań panu Mariuszowi Kubzdylowi, dyrektorowi Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który już jest z nami. No właśnie, czy nie powinniśmy jeszcze zwolnić tej informatyzacji tych e-zwolnień? No to jak pan słusznie zauważył w pewnym momencie, panie redaktorze, ten cały proces jest na zakładkę, czyli dokładnie tak jak postulowała pani doktor. Już od 1 stycznia są i papier, i elektronika jest w obrocie, tak? Czyli jest to tak naprawdę w tej chwili w czasie pilotażu, jak rozumiem, ten system jest cały czas udoskonalany, poprawiany, naprawiany, rozbudowywany i ulepszany, tak żeby od 1 lipca funkcjonował. Miejmy nadzieję, bez zakłóceń, tak? Z tym jest trochę tak, jak z moją 9-letnią córką, tak? Którą jak zabieram czasami na ścianki wspinaczkowe, to jak chcę mi udowodnić, że nie wejdzie na daną ściankę, to nie wejdzie, no po prostu i już, tak? Nie jest w stanie. Więc może trzeba jednak więcej wiary i trzeba jeszcze próbować. Wspólnych wysiłków trzeba więcej. Tutaj na pewno nie jest tak, że ktokolwiek robi coś na siłę i po to, żeby komuś zaszkodzić albo dołożyć pracy. Wręcz przeciwnie, tak? Chcemy tą pracę zarówno lekarzy, jak i ułatwiać, tak? A ubezpieczonym również pomagać w życiu codziennym, tak? W chorobie, tak? Także bym apelował o więcej wiary, więcej współpracy i więcej jednak zrozumienia o konieczności, nieuchronności zmian, które nadchodzą. Tutaj pana zatrzymam, bo chciałbym jeszcze powiedzieć, że 30% naszych słuchaczy boi się zwolnień. 70% nie ma z tym problemu. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za udział w programie. Dziękuję państwu. W poniedziałek już jest pan Kuba w samo południe. Za, a nawet przeciw. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok. Najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polski kurczak z powolnego chowu tuszka 33% taniej, 7,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Crema Gold 16,99 za opakowanie 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozitivum. Pozitivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Pozitivum naprawdę mnie uspokoiło. A, pani Małgosiu, jestem pani wielką fanką. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert.